9. Před budovou Astroportu stál McDonald a opíral se zády o astronev. Vedle sebe měl štíhlou mladou dívku se zářivě rudými vlasy. Ta, jakmile spatřila Marka, vyběhla mu naproti a políbila ho na obě tváře. To jsem ráda, že vás zase vidím, kapitáne Stone. Tak pozor, uchechtnul se Duck, teď je to pan generál. Ale jen dočasně. Nejvyšší čas, abych ti přerušil dovolenou. Před čtvrt hodinou Ray přistál s Merkurem na Terranii 27. Snad by to šlo ještě na 2 hodiny odložit. Birgitta nás zve do guvernérova víkendového domu na oběd. Je to asi 15 minut odsud. Pojďte, prosím, strýček vás čeká, naléhala dívka. Pak tedy nemohu než přijmout. Dokonce i generál se musí umět chovat diplomaticky. Nasedli do transvozidla a Birgitta vyrazila. Cestou Mark Duckovi vysvětlil, jak se věci dál vyvinuly. Myslím, že jsi měl veliké štěstí, že si hned z Astroportu odletěl na Terranii 27, řekl Mark a pak se smíchem dodal. Zamilovaný člověk dělá většinou samé nerozvážnosti, konečně je to jednou naopak. To je hloupost, co říkáš, načuřil se Duck a Birgitta se usmála. Konverzaci nedokončili, protože transvozidlo zastavilo před rozkošnou vilkou. Dům obklopovala veliká zahrada a o kus dál byl majestátní les. Sotva vystrčili nos z vozidla, už se k ním hnali 2 medvědi a vítali je. Byly to pořádné kusy s oslnivě modrou kožešinou. Birgitta se jich ani trochu nebála a hned je začala hladit. Podívejte, jak jsou ochočení, nebojte se, nejsou nebezpeční. Poznáváte přeci Penny, kterou jsme posledně tady osvobodil. Zvíře si očichalo oba astronauty a pak se o Marka otřelo a začalo vydávat radostné zvuky. Mark byl docela rád, že se může zbavit toho poněkud objemného důkazu přátelství a rychle vešel do domu. Guvernér Greg Anders je čekal v saloně. Byl to přísně vypadající vysoký a štíhlý muž s prošedivělými vlasy. Marka přijal opravdu srdečně. Nikdy nezapomenu, co jste vy a vaši přátelé udělali pro naši planetu. Birgitta odešla do kuchyně, aby dokončila přípravu oběda. Duck se nabídl, že jí pomůže. V přítomnosti guvernéra se nikdy necítil moc dobře. Když oba odešli, guvernér se trochu smutně pousmál. Byl bych dal přednost poněkud stálejší známosti, ale Birgitta vypadá, že jí to takhle vyhovuje. Od smrti rodičů ji vidím poprvé šťastnou. Mark se pokusil změnit téma hovoru a zeptal se. Něco bych od vás potřeboval, pane guvernére. Co pro vás mohu udělat? Mohl byste zavolat admirálu Neumanovi, jakmile odsud odstartujeme, že jsem se zastavil pro McDonalda a že letíme směrem na sodu. Guvernér povytáhl nechápavě obočí a tak Mark dodal. Guvernérovi zprávy se automaticky kódují. Ty moje nikoliv. Myslím, že trocha diskrétnosti nebude na škodu. Na obrazovce výhledu se objevila modrozelená koule. Kolem ní se kupily chuchvalce mraků. Merkur se právě po 3 dnech poklidné cesty vynořil ze subprostoru. Duck se protáhl. Máš to tu pohodlný, Marku. Měl bys takhle nějak nechat vybavit lodě služby. Podívej, soda. Když se podíváš na ty rychle se pohybující mraky, pochopíš, že tamní podnebí není žádný med. Počítač začal monotónním hlasem odříkávat. Souřadnicový systém KD49-27-39-82. Slunce velikost G. Soda je 2. planetou v systému 4 planet. Planeta nejblíže Slunci je malá a žhavá a bez atmosféry. Další 2 vzdálenější jsou objemnější a zledovatělé. Atmosféra je směsí vodíku a tuhého metanu. Jsou to chodící ledničky, podotkl Mark. Ray, zaměř detektor na sodu. Duck si šel pro skleničku whisky a když se vrátil, slyšel, jak počítač pokračuje. Hmotnost 0,91 hmotnosti Země, rotace kolem osy za 25 hodin a po elipse za 378 dní. Atmosféra je tvořena ze směsi dusíku, kyslíku, uhličitých plynů, vodních par a stopových vzácných prvků. Oceány pokrývají 83% povrchu. Duck napodobil počítač a pokračoval. Severojižním směrem se táhne pevnina, která je uprostřed předělena horským masívem. V moři je roztroušeno množství menších a větších ostrovů. Póly jsou pokryty ledem. Téměř veškerá pevnina je pokryta hustým lesním porostem. Podle materiálů důlní společnosti má být astroport postaven právě na támhletom velkém ostrově. To je dobrý místo. Je téměř na rovníku a bude se odtamtud dobře startovat. Duck ukázal prstem na obrazovku. Je to přesně tak. To místo jsem prozkoumal ještě dřív než hlavní kontinent. Pak se zarazil a vykřikl. Ray, můžeš, prosím tě, zvětšit ten ostrov. Dlouho prohlížel obrazovku. Ostrov byl oválný, asi 200 kilometrů na délku a 100 na šířku. Na severu se tyčila sopka, pravděpodobně vyhaslá a po jejím úbočí se klikatila nějaká řeka. To je divný, Marku, vzpomínám si úplně přesně, že celou plochu ostrova pokrývaly husté lesy. Měl jsem co dělat, abych našel alespoň malou mítinku pro přistání modulu. A najednou je tam rozlehlá volná plocha. Náhle se rozezněl zvonek. Astronef na 280 oznámil. Ray. Byl schovaný za třetí planetou a směřuje k náměstí. Jakou má totožnost? Zeptal se Mark. Žádná není vidět. Je to určitě pirátská loď. Pro boha, zaklel Duck. Co hledá v těchhle zapadlých končinách galaxie? Nad videorádiem se rozsvítila červená kontrolka. To se brzy dozvíme, ušklíbil se Mark a vyladil spojení. Jsem poručík Norga. Dal jste si na čas, už tu na vás čekám, generále Stone. Řekl s křečovitým úsměvem a hned pokračoval. Myslím, že si toho vašeho povýšení moc neužijete, ledaže by. Větu nedokončil. Oba stroje se k sobě přibližovaly obrovskou rychlostí. Duck mezitím konzultoval počítač. Ten chlápek je hledaný vesmírnou policií. Seznam jeho hříchů zaplňuje málem celou paměť počítače. Už mnohokrát byl odsouzen k smrti, ale vždy jen v nepřítomnosti. Pirát se znovu usmál a ukázal své načernalé zuby. Dostal jsem zaplaceno, abych vás zničil, ale líbí se mi vaše jachta. Nabízím vám šanci zůstat naživu. Opusťte loď a já vás nechám uniknout v modulu. Můžete přistát na sodě a vyčkat na záchranou expedici. Připrav střely, nařídil telepaticky Mark. Počkám, až budeme ještě blíž. Překvapení bude o to větší a nebude mít čas na odvetu. Mark se zatvářil ustaraně a zeptal se. Když vaši nabídku přijmu, kdo mi zaručí, že mě necháte přistát na sodě a nezničíte můj modul? Dávám vám své slovo. Vykřikl Norga, ale neznělo to moc důvěryhodně. Rozhodněte se rychle, za minutu vypouštím střely. 59, 8, 7. Nepřátelský astronef už zaplnil celou obrazovku vnějšího pohledu. Bylo možné rozeznat takové detaily, jako otevření zásobníků se střelami. Myslím, že ještě existuje jedno řešení, poručíku. Norga přerušil svoje odpočítávání. Jaké pak? Na Markův pokyn Ray odstartoval 4 střely. Vytryskly z Merkuru se zlověstným sykotem. Pirát vykulil oči údivem. To přeci není možné, začal koktat pirát. Civilní loď nemůže být ozbrojená, to je proti všem zvyklostem. Asi vás špatně informovali, ušklíbil se Mark. Bezprostřední hrozící nebezpečí donutilo piráta, aby si zapnul ochranné pole a znemožnilo mu zaútočit. Ray, druhou salvu, rychle. Tyhle pirátské lodě mají často zesílený generátor. Mark s obavami sledoval, jak dopadne první várka střel. První dvě vybuchly dost daleko od astronefu při dotyku s jeho ochranným polem. Druhé dvě stihl za okamžik stejný osud. To je ale houžev, zavrčel Duck a čelo měl pokryté potem. Ale už se blížila druhá vlna střel. Tři z nich Ray načasoval opravdu skvěle, protože výbuchy najednou. Pirátův generátor už byl po prvním úderu oslabený a tato rána ho dorazila. Nevydržel takový výdej energie a vypnul se. Poslední ze střel narazila do pláště astronefu a ten se změnil na obrovitý, duhově zbarvený mrak. McDonald si úlevou tak oddechl, že to zafičelo jako tajfun nad japonským pobřežím. Bezvadná práce. Po těch nervech si zasloužíme nějaké povzbuzení. Postarám se o to. Za chvilku se vrátil se skleničkou a podal ji Markovi. Na zdraví. Obdivuju tvé sebeovládání při podobných bitkách. Měli jsme výhodu momentu překvapení. Ten, kdo vystřelí první, má určitou výhodu. Naštěstí pro nás toho piráta odradila od útoku vidina snadné kořisti. Kdyby zaútočil hned, jak jsme se vynořili ze subprostoru, byli bychom daleko zranitelnější. Teď ještě zbývá oznámit vesmírné policii, že jsme ji fušovali do řemesla. Mark zavrtěl hlavou. Není nač spěchat. Někdo má opravdový zájem na tom, abych na sodě nepřistál a něco nezjistil. Nemusíme ho hned informovat o tom, že neuspěl. To máš teda pravdu. Duck se euforicky rozesmál. Alkohol už zapůsobil. Ten tvůj Merkur je skvělej stroj. Bojové vybavení má ještě lepší než Neptun. Bytost, která mi ho věnovala, měla zájem na mé bezpečnosti. A byla hezká. Nádherná. Ty ale máš štěstí. Jak tě znám, určitě ses s ní nenudil. Mark se při té vzpomínce zasněně usmál. Dokázala měnit zevnějšek jak chtěla a její organismus, to byla přímo atomová centrála. Jestli ti dobře rozumím, tak ses miloval s termonukleární bombou. To je vzrušující představa. Merkur pokračoval směrem k sodě. Zanedlouho se ocitli na horní oběžné dráze. Mark sledoval počítač. Uvidíš, že tam nejsou skoro žádná zajímavá naleziště nerostů. Zajímalo by mě, z čeho ta důlní společnost bude hradit své náklady, řekl Duck. Po dlouhém váhání se Mark rozhodl nechat Merkur na oběžné dráze a doletět na planetu ve spojovacím modulu. Byla to oválná kabina, jejíž horní část byla z průhledného plastu. Vše připraveno k odletu, oznámil Ray. Vnější dveře se otevřely a modul opustil mateřskou loď. Byl vtažen do prázdného prostoru, přímo do mraku pevných krystalků vzduchu. Zamířil k sodě a začal se prodírat horními vrstvami atmosféry. Je zapojena automatická obrana Merkuru. Už je 15 vteřin vchodu. Merkur se tak stává neviditelný jak opticky, tak radarem. Kde začneš s průzkumem? Zeptal se Duck. Na tom tvém ostrově, který se změnil. Možná, že to bylo nějaké tornádo, které sporáželo stromy. Takové tu jsou často. Modul se vnořil do atmosféry a Ray zapnul zpětný chod. Přeletěli zvlněný oceán a přece z moře vyhouplo červené slunko. Náš ostrov je 100 kilometrů na sever, řekl Ray. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.